राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 23 अक्टूबर 1999 साया लगभग 4 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह बात बताए थे कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात। अब इसकी प्राप्ति कैसे हो तो आप सब परमात्मा का ही जाने। परमात्मा के दरबार में रहता हूँ, परमात्मा का ही काम करता हूँ, परमात्मा का ही भोजन करता हूँ, परमात्मा जनों की ही सेवा करता हूँ। ये 5 बात बताई। परमात्मा का हूँ, परमात्मा दरबार में रहता हूँ, परमात्मा का काम करता हूँ, परमात्मा का भोजन करता हूँ और परमात्मा के ही जन है, मेरे नहीं। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई ये मेरे नहीं, मेरे उजात बंधन हो जाएगा। ये आपके है, इनका पालन करता हूँ, ये आपकी सेवा करता हूँ। ये पंचामृत बताया था सुबह। इसी तरह से काम सब करो, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना जो कुछ काम करो, ये ना तो आप काम करता हूँ। गीता में लिखा है यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्सि भवन्ते तत्पुरुषो मदर्पणम्। ये क्रिया और पदार्थ बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति तदम भक्ति वर्षा प्रेतात्मना। ये बताए पदार्थ। संसार में जो पदार्थ है और जो क्रिया है ये सब प्रकृति उत्पन्न होने वाली है, इनके सारे से मैं आपको प्राप्त करूंगा ऐसा नहीं। ये सब आपके लिए करना है और सब आपका ही है। ये मेरा है शरीर और मैं करता हूँ, ये हो जाएगी कामना। ये आपका है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ करता हूँ आपका काम करता हूँ। भागवत एकादशी की टीका में एकनाथ जी महाराज ने लिखा है फूस कचरा बारो वो भी भगवान के अर्पण कर दोगे। कितनी बात बताए बताओ। फूस कचरा पार करके और फेंको भगवान के अर्पण, भजन हो जाए वो। जो करता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ उठता हूँ हे नाथ आपका काम करता हूँ, हे प्रभु आपका काम करता हूँ। भगवान पर एहसान करो, एहसान आपका हूँ और आपका काम करता हूँ। भोजन करने का भी जैसे बालक होता है छोटा, माँ कहती है कि दूध पी ले, नहीं पीऊंगा। पर पियो तो माँ पर एहसान करे, तेरे पर एहसान करता हूँ, तेरे घर से पीता हूँ। हाँ बेटा तुम मेरे घर से पीते पहले, ऐसे भगवान पर एहसान करो। भगवान पर भोजन करता हूँ, आपका ऐसे भोजन करता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए भजन होगा, वो भजन होगा। अरे अपने शरीर के लिए करता हूँ, वो भोजन नहीं होगा, वो भोजन भजन नहीं होगा। आपका भोजन है, आपके लिए करता हूँ, आपकी राजी के लिए करता हूँ, नहीं करूंगा मैं तो। नहीं महाराजी हो जाती, कैसे काबू के बोलने। ऐसे भगवान के लिए आपके लिए भोजन करता हूँ, आपका भोजन करता हूँ, आपके दरबार में रहता हूँ। तो यद करो से जो काम करता हूँ आपका काम करता हूँ, चलता फिरता हूँ आपका काम करता हूँ, शौच स्नान टट्टी पेशाब फेरता हूँ आपका काम करता हूँ। क्योंकि आपका शरीर है, इसको साफ करना आपका काम है। मेरे क्या मतलब है, आपका काम करता हूँ, आपका काम करता हूँ। सब काम जितना करो भगवान काम करता हूँ, भगवान की याद रहेगी, भगवान काम होगा, भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। भोजन करने से, दूध पी लेने से माँ राजी होती है, ऐसे भगवान राजी होंगे। तुम्हारे भोजन करने से आपको भोजन करता हूँ, आपका काम है, आपका करता हूँ भोजन, भगवान पर एहसान करता हूँ, भगवान बहुत राजी होंगे। याद करो उसी जो कुछ करता है, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, बैठा हूँ, बात करता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपका काम। अपना काम है कामना, अपना काम कामना है। काम ऐसा क्रोध ऐसा जोर सुबुद महा सुनो महापाप विद्यनम ये वैरिनम, वो वैरी है। अपना काम नहीं करता हूँ, आपका काम करता हूँ। भगवान से कहो प्रसन्न हो जाओ, अरे भगवान राजी हो रहे, भगवान माँ है। माँ या माँ एक जन्म की वो सदैव की, तुम्हें माता पिता तुम्हें, आप माँ सदा की माँ है, अनादिकाल की माँ है। भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें, तुम्हें हो बंधु से भाई भी भगवान है, सखा भी मित्र भी भगवान है, विद्या भी आप हो, धन भी आप हो, हमारे पूंजी भी आप हो, सब कुछ आप हो। ये हो सकूंगा मानना, ये मानने से भगवान राजी बहुत होते। सब चीज भगवान की मानो, कपड़ा भी भगवान का उठू मैं तो, सोऊं भगवान की गोदी में सोऊं, भगवान के चरणों में सोया हूं, भगवान के चरणों में सोया हूं। एक भगवान की बात याद रखो, सब काम ठीक हुआ। हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। सजनों सजन बहुत है, ये साधन सरल है। यद करो सी दर्शना से उसे फल गया है, शुभाशुभ फल रे मोक्ष गमत नहीं। 26, 27, 28 तीन श्लोक है, 9वें अध्याय का। शुभाशुभ फल रे, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। आपका काम करता हूँ, आपका नहीं तो प्रकृति का है। क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति के है, प्रकृति का सारा धन से, प्रकृति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा से होती है। मैं परमात्मा का काम करता हूँ। सुबह की बात याद रखो, 5 बात याद रखो। यत ग्रोशी गीता में कहा, यत ग्रोशी जो करता है हमारा प्रसन्न है, तत्पुरुष मदर परम मदर अर्पण करते। एक व्याकरण की बात है, कुरुष का कुरुष कुरु नहीं कुरा, कुरु और कुरुषार्थ एक ही होता है, पर वो जो फल है कुरुष और कुरु एक पर्सनेपति है, एक आत्मनेपति है। आत्मपति अपने लिए है, पर्सनेपति परस्मयपति परस्मय दूसरे के लिए, भगवान के लिए करता हूँ। भगवान के लिए करो निहाल जाओगे, अपने के लिए हो आपको पाप पुण्य होगा, वो आपको होना होगा। तरुष पुरुष मदर पुण्य मेरे अर्पण कर दे, आपके लिए करता हूँ, आपके लिए वो सब भजन हो जाएगा। भगवान के लिए जो किया जाए वो सब का सब भगवान का अर्पण करते ही भजन हो जाएगा। तो यद करो से जो करता है सो, और भोजन करता हूँ वो भी यदना से, वो भी आपके लिए करता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ, आप राजी हो जाए, माँ खुश हो जाए, इस बात करता हूँ। मैं भोजन करता हूँ माँ खुश हो जाए, तो माँ नहीं माँ आप हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, मेरे संबंधी हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरा धन हो, मेरी संपत्ति हो, मेरा सब कुछ तुम्हें सर्व सर्वस्व आप ही हो, मेरा कैसी मौज होगी, आप काम करता हूं। सज्जनों बड़ी सरल बात सीधी बात है, भगवान की प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है, आपका काम करता हूं। अरे खुश हो जाओ, प्रसन्न हो, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के चरणों में रहता हूँ, हरदम भगवान के चरणों में रहता हूँ मैं, फिर मुक्ति में क्या होगा, कल्याण में क्या होगा, आपका काम करता हूँ। खुश हो जाओ, मन में प्रसन्न रहो हरदम, यत करो सी यदना से, यत करो सी जो कुछ करता है, यत करो सी पेट बड़ा लंबा है, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, बैठा है, चलता है, आता है, जाता है, बात करता है, सब आपका हूं करता हूं, सब आपका निहाल हो जाओ सज्जनो, निहाल बड़ी बढ़िया बात है, मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्यों, आपका काम करता हूं, तो भगवान का काम करता हूं, भगवान राजी होंगे ही, आपका काम करता हूं मैं, भगवान पर एहसान करूंगा आप काम करता हूं। इतना से जल पीता हूं आपका काम करता हूं, भोजन करता हूं आपका काम करता हूं, हवा खान जाता हूं आपका काम करता हूं, बैठा हूं आपका काम करता हूं, सोता हूं तो आपका काम करता हूं, कपड़ा ओढ़ता हूं आपका काम करता हूं। सज्जनों कृपा करो, थोड़ा बेटा ख्याल करो, इतना ख्याल तो करो, करिए देखो आप, आनंद होगा, मस्त होगी, आनंद होगा, आपका काम करता हूं, और मेरा कोई काम है ही नहीं, मेरा कोई काम है ही नहीं, मेरी कोई धंधा है ही नहीं, आपका ही काम करना है, और मेरे को क्या करना है, कैसे जाना है, कहां जाना है, मेरे को क्या करना है, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं तो सब काम आपको सौंप दिया। देखो एक शास्त्र में विधि आती है, वो बड़ी ऊंची विधि बताई है, पोत पहर निबुलावत ढेरा, अपना घर है, घर है, वो घर सबका सब भगवान को दे दिया, आप है जो निकल गया, घर सब दे दिया, संता ने किया है, सब भगवान अर्पण कर दिया, बस हमारे कुछ नहीं, केवल लंगोटी पहनने के लिए वो है, और सब दे दी, अब सत्संग करते हुए कुछ हो गया, पैसा पैदा हो गया तो पैसा देकर खरीद लिया, और खरीदने पर भी भगवान का है। मैं ये बात भी नहीं कहता कहते दे दो, आप मन से कह दो, मन से कि आपका घर है, आपका घर है, रतनाम संत महात्माओं की बात मैंने सुनी है, रतनाम राम द्वारा संत दिया, मेरा भी भेंट कर दिया सब, मैंने लिखा उसे सत्संग करके पैसा आया, वो पैसा देकर कुछ खरीद लिया, अपने खरीदना ही नहीं, अपने राम जी का कर दिया बस, अपने कुछ नहीं, अपने कुछ, अपना कोई, अपना भगवान यही भगवान है, सर्वधर्मा प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, माम एकम, माम को चार पांच सौ है, माम के बाद में एकम कह रहे का क्या मतलब, माम के पांच सात दस पंद्रह बीस का नाम हो तो फिर हमारे में से किसी एक शरण आ जा, तो वहां एकम का मतलब दूसरा शरण मतलब दूसरा का आश्रय नहीं, एक आश्रो एक पक, एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, जिसे सातव चातक पपैया होता है वो केवल बदल का ही जल पीता है, बूंद आती ऊपर का जल पीता, वो गंगा जल नहीं पीता। एक सुने कथा कि ऊपर नदी के ऊपर जा रहा, गंगा जी ऊपर जा रहा था, और शीशा में श्री ने मारी झपट झपट मारी से पकड़ बन गया, गिर नीचे पानी में लिया, गंगा जी पानी में मुंह दे दिया, गंगा जल भी मुख में नहीं चला जाएगा ही। मैं तो प्रसन्न से पीता हूँ, गंगा जल नहीं पूंगा। इस तरह में माम एक कम शरण बचे, एक आप शरण हो पपीहे की तरह, भरती महाराज का प्रेम था पपीहे की तरह, ऐसे भगवान का प्रेम, भगवान महाराज आप ये हो। भरती महाराज ने हद कर दी हद, जाने ही राम कुटिल कर मोही, मेरे को राम जी समझेगा बड़ा कुटिल आदमी है, बड़ा कपटी है, जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग गए गुरु साहब विद्रोही, अपने गुरु का साहब विद्रोही है, ऐसी हालत हुई, मेरा मन तो आपके चरणों में ही रहे, कैसी बात है, मेरे आपके चरणों में रहते घटे नहीं, अनुदिन बड़े अनुग्रत हो रहे, सीताराम शरण सती मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रत हो रहे। दो बात बताई पहले, राम कहे गुरु साहेब विद्रोही, जाने राम कुटिल मोही, ऐसा बने तो भी मेरा तो मन आपके चरणों में ही लगे, आपके चरणों को छोड़े नहीं, आपको बड़ा खराब आदमी है, बड़ा खरसा है, लोग है गुरु साहब विद्रोही, गुरु के लिए मालिक के लिए द्रोह करता है, बैर करता है, विरोध करता है, अच्छा नहीं आदमी, बड़ा खराब आदमी है। तो सीता राम चरण रति मोरे, भगवान राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुदिन बढ़ो दिन पर दिन, कल आज ज्यादा, आज कल ज्यादा, कसु परसु ज्यादा, परसु तरसु ज्यादा, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह हो रहे, किसे बढ़ेगा आप कृपा से, मेरी प्रार्थना से नहीं, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह हो रहे आपके कृपा से, आपकी कृपा से बढ़े, वो भी आप कृपा से ही बढ़े, जाने ही नाम कुछ नहीं हुआ, कैसे मेरी सो बात बताई, इस तरह से भगवान जाओ सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण, प्रभु प्रभु शरणों का आश्रय है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, हर दिन मस्त रहो एकदम आनंद में, मौज में मौज में, शरण का बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी हूं तो भागी रे, बड़े घर ताली लागी, बड़े घर में छोरा है ना, छोरा छोरा करते भाईला करते भाईला, मित्रता है, बीकानेर की भाषा है भाईला, मित्रता हो जाओ, मित्र का भाईला कर गया, थोड़ा भाईला बोलो भला है भाईला, वो ठीक नहीं भाई, थू भाईला थू भाईला, बस तुम्हें समझ तो संसार के साथ थू भाईला और भगवान से लगाईला, बहुत विचार संसार के साथ थू भाईला, तो भाईला थू भाईला कर दिया, कैसी मौज की बात है, संसार के साथ यार थू भाईला, और भगवान साथ महिला, बड़े घर ताली लागी रे, बना तारी ऊंट भागी रे, ताली लागी नाम से बड़े समुद्र से शीर, मीठा मेवा त्याग भले कुंड पिए खड़ू नीर, मौज हो गई, हाड़ी मारी जाचू नहीं नाचू सिरदार, कामदार से काम नहीं मिलो चाहे मिलू दरबार, खास मिलू और से जरूर तो मेरी अवश्य होती है, फिर भगवान से मिलूंगा। कैसी मौज बताइए, हाली मारी जाचू नहीं नाचू श्रीता, कामदार से काम नहीं मिल माए जाए मेरे दरबार। और ये बोलते लो मैं बाहर सोनो रूपो जासू नहीं लो और उन्हें बाहर, और हीरा में बेकार मौज हो गई, अमरजन सिंह नहीं है मेरा घर तारी लागी थे माला थारी मृत भागी ने अभाव नहीं रहा हमारे अभाव रहे ही नहीं, छिलरिया नाऊ नहीं असमदरिय कुंड जाए, छिलरिया नाऊ नहीं असमदरिय कुंड जाए, नसो गंगा गोमती पाप सही रहना चाहे, सरसों गंगा गोमती बड़े घर तारी लागी है मौज हो गया मेरे तो, इस तरह से खुश हो जाओ भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया। भाइयों बहनों भगवान के साथ हमारा संबंध है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं। अरे मान सही बादशाह की औरत की सरदार भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, मन में गर्मी सही से गर्मी भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ मेरे भगवान है मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरों कोई केवल भगवान का, मस्त हो जाओ जो बता रहे पंचा बनते मस्त हो जाओ आनंद हो जाओ, सब मेरे भगवान के रूप से दर्पण शुभ अशुभ फल ही रहे हो से शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, जितने पाप और पुण्य के नशों से मुक्त विमुक्त हो माओ पेश से मेरी प्राप्ति होगी। सरल साधन बहुत सरल बड़ा सीधा बड़ा सरल साधन है, कोई कठिन था मालूम हो तो पूर्जा लिख दे देना, सुबह पूर्जा लिख दे देना, इसमें ये कठिनता आती है जो कठिन था बताएंगे सर, अब नहीं बताए तो संतों से पूछेंगे, आप तो पूछो निर्देश हो जाओ निर्देशक महात्मा से पूछेंगे संतों से पूछेंगे, मैं तो आपके शरणों में शरण हूं, हमारे क्या चिंता है, चिंता दीन दयाल को मोन सदान, जो जाको शरणो लो ताके लाके राज। एक बाबा जी थे बैरागी बाबा, जो नौका में शव चढ़े उस पर जाने के लिए तो वो भी चढ़ गए, नौका में चढ़े तो नौका में आ गया बाढ़, उधर से पानी बहुत बरसा आ गया बाढ़ आ गया, बाढ़ आया तो नौका भी ऊंचे नीचे हो, खूब नदी में बाढ़ आया तो ऊंचे नीचे हो गई। मल्ला बोला कि भाई अब मेरे हाथ की बात नहीं है, इतना जोर से पानी आया है मेरे हाथ में नौका नहीं रही, अब डूब जाएगी नौका, अपने भगवान को याद करो, अपने अपने ईश्वर को याद करो तो लोग तो ईश्वर याद कर लेगा। वो बड़ा बड़ा ही बाबा बैठा और कहा किया कम रहो तुम को पास में नदी में ऊपर गए नौका बना रहे, अरे बाबा क्या करते हो, जय सिया राम ने जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ने जय सिया राम, अरे बाबा नौका क्यों भरते हो डूब जाएगी, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। वैसे आगे चला तो मल्ला ने कहा अब ठीक है अब नौका मेरे हाथ में आ गई है अब पार हो जाए, अच्छा अब जय सिया राम जय सिया राम लोग बोला कैसे साधु तुम साधु बनाए, ये साधु का लक्षण है नौका डूब जाएगी तो मर जाएगी तेरे, तुम्हें दया नहीं आती, अरे तो जोर से बाढ़ आई यार पानी भरे भीतर में जैसे आरम्भ नौका डूब जाती कि नहीं, ये साधु बनाए दया नहीं आती। उसने कहा दया आवे मैं बाहर था गया, मैं भी नौका में ही था तो ऐसी मूर्खता क्यों गई, मूर्खता नहीं मैंने समझा कि भगवान तो बोलना चाहते हैं मदद करो, तो हमने मदद शुरू कर दी, भगवान चाहते हैं डूब जाए नौका तो जल्दी पानी भर जाए तो जल्दी डूबेगी, तो भगवान की सहायता करी कहते हैं। उसे बता रहे कि अब डूबेगी नहीं तो मैं सहायता करी, पानी पके बार पड़ेगा। मैं समझता नहीं हूं, मैं समझता नहीं। अरे मूर्ख था, आज तो मूर्ख था, डूब जाती ना। मैंने समझा भगवान ने बड़ा साथ है, तू साधु है तो साधु है, लेकिन भगवान को समझा कि भगवान तो बड़ा चाहते हैं, ऐसा मैंने समझा तो पानी भरने लग गया अपने ही डबो। और भगवान के डाला नहीं, अब डूबेगी नहीं, अब मतलब मेरे हाथ में आ गई है तो ठीक है। जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है, चाहे मरो चाहे जियो। अभी क्या मतलब जीने सु, क्या मतलब मरने सु, कोई मतलब उस मतलब कोई जैसे मतलब, अपने मतलब भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी होगी समझा गया तो बोलना चाहते ठीक है करो, भगवान की मर्जी का तो बोलना सहायता करी हमने, अब कहीं नहीं डूबेगी ठीक है, अब पानी फेंको बारे। तो ऐसा होना चाहिए, भगवान ने भगत ऐसे होना चाहिए, ऐसा होने पर ही पानी फांक पड़े। मैं कि नहीं कहता कि नौका में पानी भरो, क्यों पैसे भगवान की मदद नहीं हो तो कुछ फेंकना पड़े बारे, तो अपने राजी रहो। कैलाश आश्रम की बात सुनी है, बरसाई बहुत जोर से, ऊपर से आया पानी, पानी पहले वहां मेहनत थे पहले पहले, बहुत पुरानी बात है, खुश हो गए। ये खुशी क्या है, माँ माँ माँ माँ गंगा जी, गंगा जी माँ, माँ की गोदी में जाएगी आज तो, माँ की गोदी में जाएगी आज तो, माँ की मकान पे जाएगा टूट जाएगा तो माँ की गोदी में जाएंगे, माँ की गोदी जाएगा, माँ की गोदी, माँ की गोदी, माँ की गोदी। अरे मर जाओगे जीने का लगा, अपने जीने का मतलब, अपने जीने से मतलब नहीं, मरने से मतलब नहीं, हम माँ की गोदी में जाएंगे। महाराज पत्थर आकर पड़े जो पत्थर पाट गया, पत्थर आ गया, पत्थर आठ आ गए, ऊपर से पत्थर आ गए, पत्थर चब गया चारों तरफ, पत्थर हो सकता हुई कैलाश आश्रम बने। मैं जी तो खुश हो गए, आज काम हो गया, हमें माँ की गोदी में जाएंगे, गंगा माँ की गोदी में, गंगा माँ की गोदी में, गंगा माँ की गोदी में। इंटरेस्ट जो हुआ है उसको प्रसन्न रहना, अपन नहीं पानी नहीं भरना है, अपने अपने देखता रहे हो किया किया हरजी का, देखो पीछे तुम कर देखो भगवान का, देखो भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। अरे विधान भगवान का विधान मंगलमय हुआ है, वो मंत्री बात सुनाई है, अब कल सुना है, कल सुना दी, कल सुनाई है, मंत्री बात सुनाएंगे कृपा होगी, रानी मर गई कृपा होगी, राजकुमार मर गया कृपा होगी, अमली घट गई कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। के दिख रहे जाओ मेरे राज्य से दिख जाओ रोटी दी गणा, ओ हो कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा, घर पर दी गए भगवान की कृपा होगी। जो विधान है उसमें प्रश्न लोगों को नहीं करना है, ये तो बात बताई आपको करने के लिए, लोगों पर प्रसिद्ध नहीं करनी, लोगों को महत्व नहीं बनना, मन मन महाराज ठीक है, वाह महाराज भगवान की कृपा है। या कोई मर जाए तो भगवान की कृपा, कोई जन्म जाए तो भगवान की कृपा, धन आ जाए तो भगवान की कृपा, धन चला जाए तो भगवान की कृपा, संसार में मान सत्कार आदर हो जाए तो भगवान की कृपा, दया दया तिरस्कार हो जाए अपमान हो जाए तो भगवान की कृपा। जो वे यद करोशी जो शुभ अशुभ फल नहीं देव मोशी गमन नहीं, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा मानता रहे, खुश होता रहे, प्रसन्न होता रहे, नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, भगवान नाम लेता रहे अपना, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मेहरबानी हो रही है, भगवान की अपना आनंद हो रहा है, अपने तो मंगल ही मंगल होता है, बुरा काम होता ही नहीं। कोई मारपीट करे दुख देवे, भगवान की कृपा हुई, हमारा पाप नष्ट कर रहा है। सब लोग लगे मेरे पापों को नाश करने में, जो मार देते वो कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। वाह वाह वाह, भगवान की कृपा हुई, बहुत हो गई। अरे आनंद में सुख में तो कृपा मानते ही है, मगर दुख में कृपा मानो। शुभ अशुभ फल से कर्म मन में, शुभ अशुभ कर्मों का फल से मुक्त हो जाओगे। हर दिन प्रसन्न रहो, हर दम राजी रहो, भगवान की कृपा हो गई। व्यापार के लिए गया, रुपया पैदा हो गया, भगवान की कृपा होगी, बहुत अच्छी है, उपकार में लगाओ, भगवान की कृपा होगी। घाटा लग गया, बहुत अच्छा हुआ, रुपया लगाना पड़े, पात्र को पात्र देखना पड़े, अब लगाना पड़ेगा ही नहीं, अब को पात्र देखना ही। धनी आदमी तो कुपात्र सुपात्र देखता है तो कुपात्र होता है, निर्धन के कुपात्र होते ही कोई दान देव तो सही कुपात्र सुपात्र हो, दान है ही नहीं हमारे पास में, तो भगवान की कृपा ही कृपा हो रही है। कोई कुपात्र नहीं है, निर्धन के दृष्टि में कोई कुपात्र है ही नहीं, धनवान की दृष्टि में कुपात्र सुपात्र दो हो गए, हमारे दृष्टि में तो मौज हो रही है, निर्णय है ही नहीं कुछ। चाहे तो रुपया कमाता है उसको टैक्स लगता है, जिसके धन होता है उसको देना का टैक्स पड़ता है ही नहीं पास में, देना है ही नहीं, अपने मौज ही करना है, आनंद करना है। अपने भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। जाई विदरा के राम ताई विदरही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विदरा के राम ताई विदरही है। धनी बनाकर रखे तो मौज मेरी, गरीब बनाकर रखे मौज मेरी, मर्जी है साहब, कोई खुशी है। बीमारी करे तो बस शुभ स्वांग, शुभ स्वांग नहीं पद, जब तू तन के रोग लगावे तो और शीर्ख सो जाऊ, वो ही शीर्ख और सोना भजन है, भजन भगवान का। तने रोग लगाया ना, तू काल रूप बढ़ावे लपक गो दिवाऊ काल रूप आए भगवान, बहुत रूप से भगवान आए, बहुत रूप से आए भगवान, अड़ने की बात है। जो है जो भगवानों विधान है, भाइयों कहने सुनने की बात नहीं है, लोगों पर करने बात नहीं है, हृदय से मान लो। आपके आठ ऊपर सर दिवाली, संत के आठ ऊपर आनंद, संत के सदा ही दिवाली है, हरदम के आठ ऊपर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है। भगवान की कृपा मानो, मेरे भगवान है, मेरा भाई के मेरे तो गिरधर को पार है, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मस्त हो जाओ, हरदम भगवान के ध्यान में मस्त है, भगवान के ज्ञान में मस्त है, भगवान के विधान में मस्त है। भगवान का जो विधान है वो कहते, जो कुछ होता है सब भगवान के विधान में होता है। कृपा सिंधु भगवान करते हैं, अपने आनंद करते हैं, सब कृपा करके सब थॉट वॉट सब तेरे भगवान है। भाइयों बहनों बढ़िया बात बहुत है, बहुत बढ़िया बात है, उचित बात है। भगवान ने कृपा कर दी, अपने तो कृपा कर दी, वाह वाह वाह। मन ही मन राजी हो, राजी राजी, घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊ, तेरे इस मंगल विधान में मैं ही लौटा गड़ा हूं। सरसरी मन गोरी खुशी अजय मन में मौज होगी, ये मानता तो मुंह में फंस जाते, ये नहीं मानता तो मुंह में फंसे नहीं। छोरा छोरी करना माने तो मुंह उजाग नहीं, मार छोरा छोरी ये मारा कहना माने ही नहीं तो ठीक है, बहुत मौज है हमारा। माने तो अच्छी बात है भाई, भले भजन करो कीर्तन करो, ज्यादा मिल कर कीर्तन करे भगवान का, या नहीं माना है तो मौज करो, अपने भजन करो, अपने करे हमारी मर्जी, अपने से करो। जाई विदरा कह रहा हूं ताई विदरे उसी विधि में मस्त रहे। कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई समझे अड़ते सुनता नहीं सरे कोई अनुसार से ना अनुसार कर दे सत्य सुनसर हो आग उड़ा हो पानी हो जाए अपने सीधा कभी ऐसे संत को गंजन कोई हरा नहीं सकता कैसे हरा है कहते एक पहलवान आया है ऐसा नवी पहलवान है सबको गिरा देता है सबको पर देता है तो एक आदमी बोला सूते को गिरा दे सूते को सबको गिरा दे सबको क्या सूते को सूते क्या बदला देते कुछ नहीं आवे तो गिरा भाई सबको गिरा दा है ऐसा पहलवान है सूते को गिरा दे ऐसी मौज रहे सदैव मौज सदैव आनंद आनंद सजनों सीधी सीधी बात है सरल सरल बात है भगवान ने विधान में संतोष मस्त रहे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह बड़ी कृपा करी संत लोग भगवान की कृपा में मस्त रहते हैं दुख में राजी बोल रहे थे दुख में पाप कट रहा है और सुख में पुण्य कटता है सुख जितना भोगते हो उतना पाप पुण्य कटता है आपका जो पुण्य है सुख वो कटता है दुख में आपके पाप कटते हैं तो जमा पुण्य रहता है ना पाप अपने जमा पुण्य रहना है कि पाप रहना चाहिए अपने जमा तो पुण्य रहना चाहिए तो दुख में पाप करता है कृपा होगी भगवान जी अपने शुद्ध हो गए निर्मल हो गए मनंदया यदि जन परितोष में थी जन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रहो में श्रेयोति नो पुरुषा परतुष्ट हेतु दुखाजतान्य विधानानि परित्यजन्ति मनंदया यदि जन परितोष में थी मेरी निंदा करके काटू साजी कर गए मेरे को दुख दे करके खुशी हो कोई खुशी हो रहा है बड़ी कृपा है बड़ी कृपा है। लोग तो दूसरों के राजी के लिए धन खर्च करते हैं बड़े कष्ट से पसीने से कमाया हुआ धन खर्च करते हैं राजी हो जाए और मेरी निंदा से राजी हो जाए कैसी कृपा हुई मन निंदया यदि जन परितोष में थी मेरी निंदा करते खुश हो जाए प्रयत्न स्वरूप हो अप्रयत्न स्वरूप मैं कुछ किया ही नहीं या लोग खुश हो गए घर का हमारे खर्च कौन नहीं है खर्च हुआ नहीं या राजी हो गए लोग मेरी निंदा कर राजी हो गए मेरी काट साट कर निंदा हो गए मेरा दुख देकर राजी हो गए अप्रयत्न स्वरूप हो या प्रयत्न बिना ये स्वरूप अनुग्रह बड़ा कृपया लोग सबके सब परतुष्ट है तो लोगों ने संतोष रहा है दुखार्जिता ने भी धन आने वाली तुझे दुखार्जिता ने भी दुख पूर्ण कमाया हुआ धन खर्च कर देते लोग राजी हो जाए लोग राजी हो जाए अरे मारी निंदा करे लोग राजी हो जाए अपने ना सुन रहे जाए कौन कृपा हुई मेरे को थोड़ा दुख देकर राजी हो गया भाई अपना काम बन गया हमारा काम यही है कि सब लोग खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए राजी हो जाए प्रयत्न सर्व होगी सज्जनों सब आनंद आनंद होगा धन आवे तो भगवान की कृपा होगी धन जावे तो कृपा होगी घर में कोई जन्म जाए तो कृपा होगी कोई बढ़ जाए तो कृपा होगी सद वैद्य होता है वो दवाई देता है वो बढ़िया होती है बाजार में चीज खरीदेंगे तो चखेंगे फल भी चखेंगे बढ़िया होते खरीदने नहीं खरीदेंगे पर हम वैद्य के यहाँ जाएंगे तो चल रहे नहीं उसे ये नहीं वो उस वो शीशी बढ़िया है उस शीशी दो दवाई नहीं होगी दे दे करूंगी वाह वाह बड़ी अच्छी वैद्य ने बड़ी फिर कृपा करी अरे जब बुखार तो आता है मुख और काड़ कड़वा कर दिया वो ठीक करते हैं, हम समझते नहीं। अब हम क्या समझे भाई को, वैद्य समझता है, वो देता है वो ठीक है, ठीक है वही देता है, हमारे को देगा ठीक ही देगा, इस वास्ते हमें खुश रहो, हमें निश्चिंत रहना पाए। सो सद वैद्य होता है, उसको अपने सौंप देता है, वो देता ही वही बढ़िया है, दवाई देता है वो बढ़िया। ऐसे भगवान जो भेजते जान कर दो, जान कर दुख नहीं तैयार करना, दुख मांगना भी नहीं, दुख बयाज भी नहीं, पर आपसे आप है दुख, भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, ईश्वर बढ़िया है। सदवैद्य ने दिया है, हमारे हितेश ने दिया है, सब चाहने वाले भगवान सर्व सुदम भोगता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूता राम, प्राणी मात्र का परम सुद है भगवान, तो प्राणी के लिए जो विधान करते हैं भगवान, परम कल्याण के लिए करते हैं, भगवान का विधान हो गया, मस्त हो जाओ। सज्जनों दुख मिट जाए सदा के लिए, लोग शांति चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो भगवान के विधान में प्रसन्न हो जाओ, भगवान ने कृपा कर दी, दुख बेटा कृपा से, कैसी मौजी बात है। उल्टो सूर्य रोग मर जाओ, जो खेला अपने आनंद हो गया, माता नट राजा तारे नचायो नाचू, तो नचाओ जो नाचू, तारे घर में रहू निरंतर सारी आठ चलाऊ, तू यहाँ तेरे जाना, हमें क्यों मतलब है, हमें तो आपका काम करना है, आपको राजी करना है। एक संत का एक अनिता दशवत मया तो पूरा श्री कृष्ण या भूमिका, एक भक्त कहता है भगवान से कि महाराज देखो सुनो, आपके राजी के लिए मैंने 84 लाख जोड़ी मिगरों में और वो वैसा मैंने स्वांग धारण किया, भैंसा हो तो भैंसा जैसा, भेड़ा पड़ा तो भेड़े जैसा, बकरा पड़ा तो बकरे जैसा, जो जो रूप धारण किया 84 लाख पुरुष, इतने स्वांग धारण करके आपके सामने नाचा, बरसों तो ही नाचा, कभी भैंसा बना, कभी हाथी बना, कभी कीड़ी बना, कभी मकोड़ा बना, अब इतना नाच हमें, अब नाचने पर भगवान खुश हो न, वो तो मर्जी की बात है, हम कितना ही नाचे पर राजी हो जाए तो रात की बात नहीं, तो आप राजी हुए कि नहीं, तो देखो राजी हुए हो तो मैं प्रार्थी तुम दे ही में, जब मांगते हूँ वो दो, और नहीं तो भाई खबरदार है ऐसा था, ये स्वांग हमें नहीं सुहाता, नहीं लागू बतलाओ, समझे, नहीं राजी हो तो मना कर दो, राजी हो तो मना दे दो। अरे तो दे ही में नोचे तू ही कदापि माने पुदन माम ये ऋषि भूमिका ऐसा बदला खबरदार है, कब ऐसा सुना है, अब राजी नहीं बात है, तो राजी हो ना राज नातों लड्डू दोनों तुम लड्डू, भगवान ये भगत होता है तो राजी हो जाए तो मैं प्रार्थना करूंगा दे दो, तो कहते नहीं भाई खबरदार मत लाना है, अरे भगत लोग भगवान को रिझा देते हैं। एक बाबा जी थे लोग लंबी टोपी पहन बैठे गा रहे थे, भगवान को विनोद अच्छा लगता है, तो भगवान साकार हो साल प्रकट हो गए कि बाबा आज तो बड़ी लंबी लंबी तीखी टोपी पहने, किसी की बाप नहीं है क्या, हमारी है, ये मांग लाए हैं क्या, किसी ने दी है क्या, हमारी है, ये इतनी मिजाज, ये मांग लाए हैं क्या, मिजाज घर की मिजाज है, कि मैंने जानते हो नहीं, जानते अच्छी तरह से, टोपी बेचोगे खरीदने गए है क्या आपके पास, क्या दोगे? तिल्लू की दो है और क्या, तिल्लू से बड़ी टोपी हमारी टोपी है बोलो। अरे बाबा बेचोगे बेचोगे बेचोगे लेने आए खरीदने आए है क्या आपके पास, है क्या देने को, तिल्लू की तो है आपके पास और क्या है, कैसे विचार करते हो क्या मांगल है, मैं जाते घर की है कि देखो तुम याद रखो मैं कह दूंगा लोगो ये भगत था अब अभिमानी हो गया है, ये अभिमानी है अब भगत नहीं रहा है, मैं कह दूंगा तो मैं भी कह दूंगा, आप कह दोगे ये भगत नहीं रहा, मैं को भगवान वाले कोई नहीं है, हमने भजन कर देखा है बसों तक बदल गया, भगवान कोई नहीं है मैं ही कह दूंगा, तो तुम ऐसे मत कहना तो आप भी मत कहना। भगवान क्या करे और सब जय गयो जीत भगत से हरो रे, और सब से गयो जीत भगत से हारो, भगत से हार जाए भगवान, भगवान ही भक्ति से हार जाए भगवान, हार मानते और सबसे लो जीत भगत से हारे, भगवान भगत के वश में होते, भगत के वश में होते आए भगवान भगत के वश में, जो जो काम करते भगवान के भगवान वश में मस्त हो जाए, भगत को देख राजी बहुत होते भगवान, संसार की चीजों को चाहता ही नहीं, भोग चाहता नहीं, रुपया चाहता ही नहीं, एक भगवान मेरे तो भगवान भी चेता है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरी वीरा भाई कह दिया मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरी कोई कोई शास्त्र की जरूरत मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरी कोई ऐसा भजो कैसी मौज की बात करे, भगवान खुश हो जाए अरे अपने भी खुश हो जाए, और सबसे गयो जीत भगत से हरो रे, कोई पद सुना है क्या ऐसा पद सुना बढ़िया बढ़िया पद, भगत की बात सुना बढ़िया, सुबह सुना जैसो तरह तरह से मस्त हो जाए, सुनो पद सुनो मैं अभी जानो नहीं पहले कीर्तन सुबह नहीं जानो, अरे इतनी देर ठहर थोड़ी थोड़ी और ठहर जाओ पद सुनो, की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया, हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया, बदी पर आया, बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम मुख गाया, प्रहलाद भगत ने राम नाम मुख गाया, जब किया असुर अति कोपतिया दुख काया, जब किया असुर अति कोपतिया दुख काया, दिया दुख काया, दिया दुख काया, प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया, प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया, हरि चिरी दुष्ट की खाल कागला खाई, हरी सिरी दुष्ट की खाल कागला खाई कागला खाई कागला खाई भगतों का बुरा जो करे कतल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कतल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए रावण के नवग्रह बंदे खाट के पाया रावण के नवग्रह बंदे खाट के पाया खाट के पाया खाट के पाया दस शीश भुजा थी बीस बड़ी थी काया दस शीश भुजा थी बीस बड़ी थी काया उनके जो भगत विभीषण छोटा भाया उनके जो भक्त विभीषण छोटा भाया छोटा भाया छोटा भाया वह त्याग दुष्ट को संग राम पे आया वह त्याग दुष्ट को संग राम पे आया मारा रावण को राज विभीषण पाई मारा रावण को राज विभीषण पाई विभीषण पाई विभीषण पाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए कौरव कपटी जो लाखा भवन बनाया कौरव कपटी जो लाखा भवन बनाया भवन बनाया भवन बनाया पांडव थे जिसमें उसमें आग लगाया पांडव थे जिसमें उसमें आग लगाया खेचन द्रौपदी का चीर दुशासन आया खेचन द्रौपदी का चीर दुशासन आया दुशासन आया दुशासन आया वह खेच खेच थक गया दुष्ट घबराया वह खेच खेच थक गया दुष्ट घबराया भारत में उसका नाश किया यदुराई भारत में उसका नाश किया यदुराई किया यदुराई किया यदुराई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए राणा मीरा को विष का प्याला पाया राणा मीरा को विष का प्याला पाया प्याला पाया प्याला पाया अमृत प्रभु ने कर दिया भक्त मन भाया अमृत प्रभु ने कर दिया भक्त मन भाया यो भगतों को भगवान तोल करताया यो भगतों को भगवान तोल कराया तोल करताया तोल करताया जब करे भक्त जन याद तुरत उठ आया जब करे भक्त जन याद तुरत उठ आया कहे गिरधर प्रभु जी ऐसे हैं सुखदाई कहे गिरधर प्रभु जी ऐसे हैं सुखदाई हैं सुखदाई हैं सुखदाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए ताराम ने भजी ने लावो लीजिए रे सीताराम ने भजी ने लावो लीजिए मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए ने भजी ने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजिए लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिए लाओ लीजिए रे राम ने भजन लाओ लीजिए सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वारे की